Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 marca jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby specjalne badają polski wątek ataku terrorystycznego na meczety w Nowej Zelandii. Platforma Obywatelska wskazała kandydatów partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W weekend wybrane muzea, teatry, hotele i restauracje oferują usługi za połowę ceny. Polskie służby badają rzekomy polski wątek w zamachu na meczety w Nowej Zelandii. Terrorysta Brenton Tarrant wypisał na karabinach i magazynkach z amunicją daty oraz nazwiska związane z wydarzeniami historycznymi, których celem była walka z muzułmanami. Na jednym z magazynków pojawiło się nazwisko polskiego hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego. Zajęcie się sprawą przez polskie służby potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Polski wątek związany z atakiem w Nowej Zelandii jest badany przez polskie służby specjalne. Z uwagi na charakter tej sprawy, na dobro tego postępowania, nie udzielamy w tym momencie żadnych informacji o sprawie. W zamachach zginęło co najmniej 49 osób, a 48 zostało rannych. W południe w Katowicach odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia głos zabiorą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Śląsk to drugi region po Podkarpaciu, w którym Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję. W sumie będzie ich 13, czyli tyle, ile okręgów w wyborach do Europarlamentu. Przypomniał europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dodał, że jednym z tematów będzie pozycja Polski w Europie. Będziemy mówili o silnej Polsce w Europie, o tym, że chcemy mieć silną i doświadczoną reprezentację, która będzie na przykład walczyła o duży budżet unijny dla Polski. Niestety Komisja Europejska, w której składzie jest pani Elżbieta Bieńkowska, wicepremier rządu PO-PSL, ten budżet dla Polski bardzo okroiła. Myślę, że uda się to zmienić i to w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Na konwencji zostanie też przedstawiona szczegółowa lista kandydatów z ramienia partii do europarlamentu w tym regionie. Tymczasem zarząd Platformy Obywatelskiej wskazał kandydatów partii na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do startu z pierwszych miejsc zarekomendowano 7 polityków Platformy, powiedział przewodniczący ugrupowania Grzegorz Schetyna. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to premier Ewa Kopacz na pozycji numer 1, Pomorze Janusz Lewandowski. Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, zgłaszamy Tomasza Frankowskiego. Małopolska i Świętokrzyskie, pani Róża Thun. Województwo Śląskie, premier Jerzy Buzek. Kujawsko-Pomorskie, tutaj prowadzić listę będzie pan Radosław Sikorski. Dolny Śląsk i Opolszczyzna, pani Janinie Ochojskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Wczoraj w Budapeszcie uroczyście obchodzono 171. rocznicę wybuchu węgierskiej rewolucji, będącej częścią Wiosny Ludów. W obchodach wzięli udział premierzy Polski i Węgier. Szefowie rządów Polski i Węgier mówili o wspólnej historii, przyjaźni, jaka łączy nasze narody oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed Europą. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Węgry od zawsze walczyły o te same wartości. Byliśmy zawsze razem, walcząc o wolność w przeszłości i chcemy też walczyć o lepsze jutro w przyszłości. W swoim przemówieniu Viktor Orban zwrócił się do narodów Europy Zachodniej. Powiedział, że życzy im, aby otworzyli oczy i zrozumieli, że bez kultury chrześcijańskiej nie będzie wolnej Europy. W liberalnym imperium europejskim wszyscy stracimy naszą wolność. Wolnym człowiekiem może być tylko ten, kto jest członkiem wolnego narodu, a nie poddanym imperium. Uroczystości w Budapeszcie upamiętniały węgierską rewolucję z 1848 roku, w której walczyło kilka tysięcy polskich ochotników, a Polak Józef Bem był jednym z dowódców armii węgierskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Do jutra wybrane muzea, teatry, hotele, restauracje i kluby sportowe oferują usługi za 50% normalnej ceny. W 6. akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny bierze udział prawie 900 firm i instytucji. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego na wiosnę i jesień. Specjalną ofertę dla zwiedzających przygotował m.in. Zamek Królewski w Warszawie, mówi jego rzeczniczka Izabela Witkowska.

jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Witam o tej nieoczekiwanej godzinie 6.10. Jest to właśnie teraz. I zapraszam na początek Sting. Iwanka Kunewa realizuje program. Iwanko, bardzo dziękuję. Sylwia Hej jest jego wydawcą. Ja jestem tutaj w imieniu Kasi Pruchnickiej, którą zastępuję. Już za tydzień będzie Kasia z Państwem z powrotem. I mam taki pomysł. Wszedłem z domu. Ja nie jestem chłopem łomkiem i wiatr prawie mnie przewrócił. Taki silny podmuch wiatru i pomyślałem sobie, rzeczywiście, no jest coś takiego, jest dosłownie wietrznie i w przenośni wietrznie, bo to jest taka pora roku między zimą a wiosną. Wiosny jeszcze, no, jeszcze nie ma. Tak jakbyśmy stali w drzwiach, w przeciągu i wieje, wieje, wieje. Jeszcze te kałuże, jeszcze ten deszczyk taki przycinający, nieciekawy. Więc myślę, że o takiej porze roku mamy przecież przedwiośnie. Musimy o siebie bardziej zadbać. No to może podzielmy się doświadczeniami i zapraszam do tego Państwa, a na początek poprośmy mistrza. Ten mistrz to oczywiście Henryk Sytner i on opowie o tym, jak on o siebie dba, czyli jak o siebie zadbać. Henryku. Medal dla każdego. Do sezonu szykują się amatorzy imprez na orientację. Najpopularniejsze będą jak zwykle biegi i marsze organizowane w wielu rejonach kraju i na różnych dystansach. Jakie są zasady tych imprez? O tym porozmawiam z moim gościem, trenerem i zawodnikiem Andrzejem Krochmalem. Zacznijmy może od wyposażenia. Kompas warto mieć, bo na tej podstawie potrafimy zorientować mapę. I to jest taka jedyna właściwie podstawowa rzecz, która może nam się przydać, aczkolwiek na trasach dla początkujących i to również nie jest wymagane. Niemniej jednak dla wszystkich uczestników imprez, czy to sportowych, czy to turystycznych, to tym dodatkowym wyposażeniem to jest odzież, która pozwala nam poruszać się wolniej bądź szybciej w zależności od umiejętności uczestnika. Jakie zadania wykonują uczestnicy tych imprez? Zgłaszając się na imprezę, na orientację, uczestnik na starcie otrzymuje mapę z naniesioną trasą. Zadaniem biegacza na orientację jest odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Natomiast uczestnika trasy turystycznej jest zdobycie jak najmniejszej ilości punktów karnych, dlatego że tam są różnego rodzaju zadania i za te wszystkie zadania jakieś są punkty karne. Kto ich uzyska mniej, ten ma szansę być zwycięzcą takich zawodów. A czy trudno znaleźć te ukryte punkty? To różnie, dlatego że dla uczestników tras zaawansowanych mamy bardziej trudne tereny, wymagające, a dla początkujących będzie to na przykład skrzyżowanie ścieżek, gdzie w dosyć łatwy i prosty sposób można dotrzeć. W tym sezonie będą również organizowane nocne biegi na orientację. Na czym one polegają? Właśnie, rozgrywamy imprezy na orientację o różnych porach dnia i nocy. Wszyscy zawodnicy startują na przykład w ciągu dnia i kończą w nocy lub na odwrót. Niemniej jednak są imprezy, które tylko i wyłącznie w nocy są. W związku z czym uczestnik musi posiadać lampę do oświetlania drogi. Najpopularniejszym i już w tej chwili bardzo dostępnym sprzętem jest latarka typu czołówka, którą umieszczamy na głowie. No i dzięki temu zawodnik widzi, po czym chodzi i również ma możliwość czytania mapy. No ale w nocy trudniej znaleźć ukryte punkty. Zgadza się. Nawigowanie w nocy jest trudniejszą formułą, dlatego że w świetle latarki widzimy tylko wąski wycinek terenu. I ten wąski wycinek terenu musimy przełożyć na mapę, w związku z czym trudniej się nawiguje. Henryk Sytner. Nieprawdopodobne. Są bohaterowie Homera. Bohaterowie Homera mają takie swoje przydomki. Boski Achilles albo jakieś takie różne inne, prawda? No to jeśli chodzi o Henryka Sytnera, no to chyba on jest niezniszczalny. Henryk Niezniszczalny Sytner. Ja myślę, że ten pomysł akurat o to, żeby zadbać na siebie właśnie taki, no to może nie dla wszystkich. Jakie mają państwo pomysły? Jakie mają państwo sposoby? Jeden z nich jest taka wielka dwunastka i o tym jeszcze za chwilę powiem, ale jeden z nich to jest taki oto pomysł, żeby korzystać z dnia. Carpe diem, no to może w tej antycznej stylizacji to będzie właśnie tak, a w nowoczesnej stylizacji to będzie Janis Joplin i Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.

piszą, my właśnie wybieramy się na bieg na orientację. Sobota, wiosna, las, 30 kilometrów myślenia, kombinowania i dobrego truchtania. Wszystkim serdecznie polecamy. Z wielkim szacunkiem i podziwem nie skorzystam, ale pewnie mają państwo inne sposoby, żeby o siebie zadbać, prawda? To ten jest dobry, no ale pewnie to nie jest medal dla każdego. No to ja zapraszam. 73... Nie, to może nie. Piszcie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mówiłem o Wielkiej Dwunastce, zaraz o tym powiem więcej, a na razie powiem, że w tej Wielkiej Dwunastce mieści się pielęgnowanie optymizmu. No ta piosenka jest, myślę, akurat. Fire. Zabrakło wody w nazwie tego zespołu. No, zbliżamy się ku pogodzie i właśnie tutaj tej wody trochę jednak Będzie. No ale cóż, to załatwmy sprawę. Raz, dwa. Dzisiaj zachmurzenie duże z miejscowymi przejaśnieniami. Miejscami zwłaszcza początkowo na północnym wschodzie i wschodzie, a po południu na zachodzie i południowym zachodzie opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, na Podhalu i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Podhalu i 4 na północnym wschodzie do 8-9 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, dosyć silny, nad morzem miejscami silny, do 45 km na godzinę. No i na południu, wschodzie i w centrum miejscami nawet do 80, a wysoko w górach do 100. Ale, dobra wiadomość, stopniowo słabnący zachodni. Za to w niedzielę temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 15 nawet w centrum, nawet 20 miejscami na południu. Wiatr umiarkowany już, no, okresami porywisty. Na wybrzeżu. No i tyle. Bem, czyje imieniny dzisiaj są, bardzo proszę Państwa. Abrahama, Agapita, Antoniego, Artemi, Budzimira, to a propos 6:35 w sobotę, Cyriaka i uwaga, Dzierżyterga, a to ci dopiero, Gabriela, Herberta, Heryberta, Jacynta, Hilarego, Izabeli, Juliana, Karola, Longina, Miłostryja, Natalisa, Patrycjusza, Patrycego, Patryka, Przybymira, Walentego, Walentyna. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, życzę pięknego dnia. Dzierżyterg, to mnie jest no, niesamowite, czy jest wśród nas Dzierżyterg? Ja bardzo proszę, żeby się odezwał. Dariusz.Bugarski@polskieradio.pl. My dzisiaj mówimy o sposobach, o to, żeby o siebie zadbać. Ja o tej Wielkiej Dwunastce już Państwu wspominałem. Te piosenki się do niej odnoszą. Powiem potem dalej więcej. Tutaj w tej piosence, ja myślę, że tutaj była życzliwość niewątpliwa, prawda? Życzliwość to jest jeden z tych sposobów, jedna z drużyny z tej dwunastki. No to co, to może teraz posłuchajmy. Thank you. Scott i Steven Tyler. Smile, uśmiechnij się. Czyli to jest, byłoby z tej listy 12, niezamartwianie się. No to można też ćwiczyć, to jak mięśnie się ćwiczy. Można ćwiczyć mięśnie optymizmu i mięśnie niezamartwiania się. A teraz będą zabawy przyjemne i pożyteczne. Zaproszenia przygotowała Sylwia Hej, prosiła, żebym je odczytał, więc ja z wielką przyjemnością. W co się bawić? Mamy dla Państwa zaproszenia dla dzieci i rodziców. Najpierw do Poznania, dzisiaj o 11. Brama Poznania IHOT, dla niewtajemniczonych jeszcze, Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Hasło tej instytucji jest takie, 1050 lat w jeden dzień, a tu będzie jeszcze krócej, to znacznie, bo chodzi o rodzinne oprowadzanie dzieci w wieku od 4 do 10 lat z opiekunami, rzecz jasna. Budynki Ostrowa przetrwały nie wszystkie, ale istnieją przecież podróże w czasie, które zakończą się grą familijną, czyli to jest dzisiaj o 11 Poznań. I w Poznaniu, ale jutro o 12 w innym miejscu, bo to jest Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego, wyposażeni w mapy poszukiwacze skarbów odkryją tajemnice bezcennych dzieł sztuki użytkowej. Najpierw będą musieli rozwiązać wiele zagadek, ale mają szansę, by dotrzeć do skrzyni pełnej kosztowności, czyli warto się postarać, życzymy powodzenia. Teraz Kraków. W Krakowie propozycje teatralne. Dzisiaj o 10.30 na Karmelickiej 3 w Teatrze Szczęście, cytuję, w którym śmiech wybucha częściej niż przystoi w teatrze. No, bardzo to zachęcająco brzmi, trzeba przyznać. Odbędzie się spektakl dla dzieci od trzech lat, jak smok zrobił jeden niefortunny skok. I to jest takie przedstawienie, które łączy teatr żywego aktora i teatr lalkowy. Dzieci nie są tylko widzami, także same występują na scenie, same stają się bohaterami bajki, a po przedstawieniu poznają kulisy teatru. Dalej, Słupsk. Zaproszenie do Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Dzisiaj o 11.00 przygody Kubusia. Trochę podobnie jak w Krakowie, też widzowie będą mieli wpływ na wydarzenia dziejące się na scenie i będą mogli uczestniczyć przy przygodach bohatera i tam podpowiadać temu Kubusiowi, bo Kubuś napotka wiele przeszkód, no ale dzięki swojemu sprytowi, odwadze, no i Państwa pomocy, mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, więc proszę, żeby Państwo tego Kubusia samego nie zostawiali i przyszli z dziećmi. Warszawa. Warszawski Resort, Bielańska 1. No i znowu. Spektakl dla dzieci od 4 do 12 lat, improwizowany znowu, gdzie improwizatorki, improwizatorzy wspólnie z widzami wymyślają i nadają bieg różnym przygodowym historiom. To jest o 12. I wreszcie Wrocław. No mamy taki trochę, mówiliśmy tutaj o podróżach w czasie i tu też będzie, zaraz Państwo usłyszą, bo jutro o 11.30 Muzeum Pana Tadeusza w Kamienicy pod Złotym Słońcem zaprasza rodziców z zupełnie małymi dziećmi, od takimi zupełnie, zupełnie małymi do 2 lat, czyli mamy taką cofkę, prawda? Tu mamy 2-letnie dzieci nawet, albo jeszcze młodsze. Zapraszamy na specjalne zajęcia. To są zajęcia pod hasłem Brzdąc w Muzeum, a teraz konkretnie Brzdąc wśród monet i orderów. Proszę Państwa, no zapraszamy. Wyciągnijcie się z domu. A teraz Beach Boys. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation. patience. I'm backing up the good vibrations. Excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Boysi, ten legendarny utwór. I tu jest przynajmniej kilka punktów tej wielkiej dwunastki, o której trochę mówiłem, a jeszcze powiem więcej. To znaczy, no optymizm oczywiście było słychać. Cel, do którego dążymy z pasją, robienie tego, co cię naprawdę wciąga, czyli flow, jak to się mówi nie za bardzo po polsku. No i jeszcze coś by się pewnie jeszcze znalazło. I jeszcze ważna rzecz. Tutaj gra na perkusji Hal Blaine. On niedawno zmarł. Wybitny perkusista, który towarzyszył, nie wiem, no, wielu gwiazdom w legendarnych nagraniach, także w tej piosence i w tej następnej, którą usłyszymy. A ta następna piosenka to jest znowu też legendarna piosenka i też da się tutaj dopasować do tej wielkiej dwunastki ją, bo to jest bycie w dobrym towarzystwie. Znajdźmy sobie dobre towarzystwo. Akurat bohater tego filmu i tej piosenki niekoniecznie dobrze to obstawił, ale potem to się jakoś udało wyprowadzić na prostą. Mam na myśli bohatera filmu Absolwent i mam na myśli piosenkę Mrs. Robinson. Little bit about you for our files. Mrs. Robinson. No, źle pan obstawił, potem jakoś to się wszystko uporządkowało i odnalazł swoją miłość, jak pamiętamy film Absolwent. Holbein gra na perkusji. No jeszcze on zaraz zagra jeszcze raz na perkusji, ale najpierw powiem państwu taką oto rzecz. Poszukujemy dzierżyterga. Czy jest dzierżyterg wśród nas? Bo dzisiaj obchodzi imieniny, chciałbym osobiście złożyć życzenia. Na razie się nie objawił, ale objawił się chyba miłostry. Chyba, bo tak, cytuję. Dzierżyterg jest imieniem mi nieznanym, pisze pan Tomasz, ale miłostry to może nawet ja. A dlaczegoż to? Bo moi siostrzeńcy, dla których jestem stryjem, w miniony weekend powiedzieli mi, że miło im spędzać ze mną czas. Czyli miło, stryj, pasuje. Kłaniam się, stryjek Tomek. No to pozdrawiamy pana stryjka Tomka i siostrzeńców. Szukamy nadal dzierżyterga i zapraszamy do posłuchania jeszcze raz Hola Blaina, który jest ukrytym bohaterem tej oto wspaniałej pieśni Simona i Garfunkla. Side. Oh. Ukryty bohater tego utworu, Hal Blaine, ten wielki perkusista. Mieć kogoś takiego, prawda? Kogoś, kto by nas wspierał. Marzenie. Chociaż można dobrze poszukać i spróbować takiego kogoś przy sobie zatrzymać. To jest jeden jeszcze ze sposobów właśnie dbania o siebie. Jeden z punktów tej wielkiej dwunastki, którą wyliczam teraz. Proszę uważnie posłuchać. Wdzięczność, niezamartwianie się, optymizm, rezyliencja, jak to się nazywa w żargonie, ale właściwie to jest, chodzi o odporność na załamania, życzliwość, wybaczanie, dbanie o relacje, ta zasada, idea carpe diem, czyli korzystaj z dnia, z chwili, żyj teraz, tym, co teraz jest, cel, który się wykonuje, do którego się dąży z pasją, robienie tego, co się naprawdę kocha, czyli flow, troska o ciało i troska o ducha. Tyle. To jest 12 punktów, które zaproponowała Sonia Lubomirski. To jest taka, ona jest znaną psycholog z dziedziny psychologii pozytywnej i na te wszystkie punkty są papiery naukowe. No, są też ćwiczenia. Jakby państwo od siebie coś jeszcze dodali, to byłbym wdzięczny. Spotykamy się po 7. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam w najbliższą niedzielę tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ramy. W tę sobotę w Lidlu kurczak świeży tuszka marki Rzeźnik 42% taniej, 3,99 za kilogram. Nutella 30% taniej, 6,99 za 350 gramów. I banany premium też 30%